Hosea, Kabanata 1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh kay Hosea na anak ni Biri. Si Yahweh ay nagpahayag sa kanya noong panahon ng paghahari sa Huda ni Uzzias, Jotham, Ahaz at Hezekias. Si Jeroboam na anak ni Jehoas ang hari noon ng Israel. Nang unang mangusap si Yahweh sa Israel sa pamamagitan ni Hosea, sinabi niya, "Mag-asawa ka ng isang babaeng nakikipagtalik sa iba-ibang mga lalaki. Magkaroon ka ng mga anak sa kanya, sapagkat katulad din ng babaeng yan, ang mga tao sa lupaing ito ay nagtaksil sa akin." Napangasawa nga ni Hosea si Gomer na anak ni Diblaim. Di nagtagal, ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ni Yahweh kay Hosea, "Jezreel ang ipapangalan mo sa bata, sapagkat paparusahan ko ang sambahayan ni Jehu dahil sa maramihang pagpaslang sa Jezreel, at wawakasan ko ang kaharian ng Israel. Sa araw na iyon, wawasakin ko sa libis ng Jezreel ang lakas ng hukbong Israel." Naglihing muli si Gomer at isang babae naman ang kanyang naging anak. Sabi ni Yahweh kay Hosea, "Tawagin mo siyang Loruhama, sapagkat hindi ko na kahahabagan ni patatawarin man ang Israel. Ngunit kahahabagan ko ang sambahayan ni Huda. Ililigtas ko sila, subalit hindi sa pamamagitan ng pana, tabak, digmaan, mga kabayo, ni ng mga mangangabayuman, kundi sa pamamagitan ng sarili kong kapangyarihan." Nang si Loruhama ay mahiwalay na sa pagpapasuso ng ina, naglihi muli si Gomer at nagsilang ng isang lalaki. At sinabi ni Yahweh, "Tawagin mo siyang Lo-ami, sapagkat ang Israel ay hindi ko na ituturing na aking bayan, at hindi na ako ang kanilang Diyos. Gayunmay, magiging kasindami ng buhangin sa dagat ang bilang ng mga taga-Israel. Hindi mabibilang dahil sa sobrang dami. Ngayon, sinabi sa kanila, kayo'y hindi ko bayan. Ngunit darating ang panahon na sasabihin sa kanila, kayo ang mga anak ng Diyos na buhay. Muling magkakasama ang mga taga-Huda at mga taga-Israel. Itatalaga nila ang isang pinuno at muli silang uunlad at magiging sagana sa kanilang lupain. Ang araw na iyon ay magiging isang dakilang araw sa Jezreel."